الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ دویم سپارہ آیت نمبر 232-233. سورہ بقرہ آیت نمبر 232-233. د دین مخ کے سبق کی اللہ پاک منتد طلاق طریقہ او خودلا چتاسو کور کے جنگ جگڑا راشی اور نوبت طلاق تورسی، نو اے مسلمانانو تاسو د جاهلانو کار مکوي، د جاهلانو طریقې مکوي، بلکې عالمانه طریقې اختیار کی. ما تاسو ته علم درکړی دی، پویا در کوم چې طلاق په دې طریقه باندې واچوي چې یو میاش کې یو طلاق ورکا، بیا بله میاش کې بل ورکا، بیا بله میاش کې بل کیدی شي، د دې منځ کې ستاسو صلح وشي، جوړ وشي، دا تاسو ته یو مکمل آئے گی. او کم چې تاسو جاهلانه طلاق ورزوئ، درې طلاق په یو ځل، نو هغې کې تاسو ته نقصان دی، او الله فرمایي زما د ناراستیا غټ سبب دی، زه په دغه ډېر زیات خفه کیږم. الله موږ ته د طلاق طریقه وښودل. دې نن سبق کې الله د یو بلې مسئلې وضاحت کوي. یو زنانه طلاقه شوه، خپل کور ته لاړه، د دې خاوند نه خلاصه شوه. د جاهلیت په دور کې به دا طریقه وه، که دې ښځې به بل ځای کې واده کو، نکاح به یې کوله، دا زوړ خاوند به یې راپاڅېد چې نه، دا خو زما غیرت دی، دا به بل ځای نکاح نه کوي. دې زوړ خاوند به د واده نه منع کوله، د نکاح نه به یې منع کوله، یا دا رشته دار به یې ولګېدل او دوی به د دغې زنانه نکاح بل ځای نه کوله، چې بس دې دغه یو واده دی بس، او بل ډله بس اوس نشو کول. الله د جاهلیت دا رسم ختموي. دې زوړ خاوند ته وایي چې ستا ورسره سویمه ده، تا خو بس غیرت وکړه، پرېږدې خوده لاړه، اوس له غیرت کې. او رشته دارو ته وایي که چېرته دې سبا ګناه وکړه، نو د دې هغه ګناه خو بیا ستاسو په سر باندې وي چې تاسو د دې نکاح نه کول، نو ستاسو دپاره هم پرده ده، پاکی ده، او د دې زنانه د پارم په دې کې پرده ده او پاکی ده، پکې چې دا بل ځای کې واده وکړي. او یو واقعم داسې شوی و. حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ یو صحابی دی، هغه ته یو کس راغی په ډیر مینت زارے، خورې و هغې ته غوښته ورې کړه ورته. لږه موده پسې هغه طلاقه کړه، واپس د کره راغله. هغه سړي بیا غوښتل چې یاره زما د دې زنانه سره نکاح وشي، او ښځه هم راضي وه، د حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ خور هم راضي وه چې یاره او زما د زوړ خاوند سره دوباره نکاح وشي. راغی حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ ته عرض وکړ چې زه په خپله کړو باندې پیمانه یم، او زه بیا دې سره نکاح کول غواړم. هغه ورته وویل ګوره، مینت دې کوو، زاری دې کوله، نو ما خپله خور درکړه. تا زما دا خیال وساته چې تا ما ته خور راوشړله، طلاقه دې کړه، څونه ظلم زیاتی دې وکړ. زما د قسم په خدای قسم یې ورته وخوړ چې دا خور به زه تاله اوس در نه کړم. نو الله پاک دا آیاتونه نازل کړل چې ای پیغمبره، ته دوی ته ووایه چې دا خپل طلاق مات کې، او دا خور دا هغه ته اوس پاره ورکړه چې هغوی رضا دي خپل منځ کې، ستا سره سویمه ده، ته خپل غیرت او پښتو پرېږده. نو دا مونږ ته حکم الله کوي چې دغسې زنانه چې هغه خپل زوړ خاوند سره نکاح کول غواړي یا بل ځای کې واده کول غواړي، نو هغه تاسو مه بندوئ، مې منې کوئ چې هغه ځان له بل ځای کې واده وکړي، ځکه دا د دې دپاره پاکي ده، دا د دې دپاره حیا ده. په کار ده چې دا ځان له بل واده وکړي په خپله رضا باندې، عاقله بالغه ده، نو منې کوئ مه. الله دا مسله دلته بیانوي. وإذا طلقتم النساء، هر کله چې تاسو طلاق کې خزي، او دا طلاق هغه باین طلاق دی، شری طریقې سره تاسو طلاق ورکوله، ستان آزاد شوه، عدت یې تیر کړ، اوس ځي بل خاوند سره واده کوي، بل خاوند سره نکاح وشوه، هغه بیا طلاق کړه، بیا دې زور سره کوي هر څه چې دا کوي. فبلغنا، ورسیږي اجلهن، هغه خپلو نیټو ته عدت تیر کړي. فلا تعدلوهن، نو تاسو مه بندوئ دې ښځو لره، ان ینکحنه، چې دوی نکاح وکړي، ازواجهن، هغه خپلو خاوندانو سره، یا هغه زوړ خاوند سره وروسته نکاح کول غواړي، یا نوی خاوند سره بل خاوند سره چې ته نکاح کول غواړي. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، هر کله چې هغوی راضي وي په مابین خپل کې په ښه طریقې، شرعي طریقې سره نکاح کول غواړي، د دې نه یې مه منع کوئ. ذلک یوعظ به، دا نصیحت کولی شي په دې سره، من هغه چا ته کانه چې وي منکم، د تاسو نه، یؤمن بالله والیوم الاخر، که هغه ایمان راوړي په الله او په ورځ د آخرت باندې. یو سړی مسلمان دی، ځان ته د ایمان خاوند وایي، هغه ته د الله دا حکم دی چې تاسو دغسې عاقلې بالغې زنانه هغه د نکاح نه مه منع کوئ، پرېږدئ چې هغوی خپلې نکاحګانې وکړي. ذلکم ازکی لکم، دا پاکوالی دی ستاسو دپاره. و اطهرو، او ډېر پاکواله دی، دې کې ستاسو دپاره پاکي ده، ظاهري هم پاکي ده، باطني هم اطمینان او پاکي ده ستاسو دپاره. ستاسو د سر نه به یو بوج کوز شي، زنانه په کور کې بې نکاح هغه چې دی نو یو بوج دی، نو دا بوج به ستاسو نه ختم شي. والله، الله پاک، یعلم عالم دی وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ، یعنی الله ستاسو مصلحتونو نه ډېر ښه خبر دی. نو اوس الله تاسو ته دا حکم کوي چې خپل پښتو، خپل ضد هغه پرېږدی، عینات پرېږدی، او د دې زنانو نکاح هغه اوکې بل ځای کې. دا یوه مسله الله بیان کړه. اوس چې کله دغسې د طلاق معامله راشي، او دې زنانه سره ماشوم وي، او هغه ماشوم شوده خوري، نو الله اوس دې ځای کې د ماشوم د شودو ذکر کوي چې دا مور دې باندې لازم دی، واجب دی چې دا د خپل بچی ته شودو ورکي. او الله مونږ ته دا نصیحت کوي چې مسلمانانو، جنگ جګړه ستاسو منځ کې راغله، اخو د ښځې او د خاوند جګړه ده، اوس تاسو یو خو چې زنانه پرېږدئ، نو الله وایي تاسې په ښه طریقې سره پرېږدئ، امسکوهن بمعروف او تصریحهم به احسان، که تاسې یې ساتئ نو اومې په ښه طریقې سره وساتئ، او که پرېږدئ نو اومې په ښه طریقې سره، چې جنگ جګړه پکې نه وي. او بل طرف ته په مینځ کې د خاوند او د ښځې په مینځ کې اوس دا ماشوم دی، ښځه خو طلاقه شوه لاړه، خو دا ماشوم دا خو د دې خاوند دی، نو اوس الله پاک د خزه ته وای چې ته د معشوم ته شوده ورکا، ځکه چې دا معشوم کده هغه زوی دی نو دا ستام بچی دی، نو چې د ده جون ته نقصان ونه رسي. تاسو خو چې څه وکړل هغه م کړي وي، اوس ماشوم ته چې نقصان ونه رسي. نو الله مور ته نصیحت کوي چې دا په تا واجب دی چې د دې ته شوده ورکي، او پلار ته وایي چې دا خو ستا ښځه نه ده، نو ته دا مهرباني وکړه چې دې زنانه له جامه، پیزار، خوراک، مسکن دا دې له ورکړه، چې تر کومې پورې دا ستا بچي له شوده ورکوي نو ته د دې دا بندوبست کوه. یو خو دا نصیحت الله موږ ته کوي چې په خاوند باندې د دې زنانه جامه، پیزار، روټۍ ده د خپل وس مناسب، که مالداري د مالدارۍ مناسب، که غریب وي نو د غریبۍ مناسب، څه چې عام خوراسکاک وي هغه به دې ته ورکې، جامه پیزا وي هغه به دې ته ورکې. او مور ته وایي چې ته دې خاوند له تکلیف مه ورکوه، چې مخکې دې څنګه خوراک کوو د هغې نه زیاته مطالبه مه کوه، مخکې دې څنګه جامې در کولې د هغې نه زیاته مطالبه مه کوه، ځکه دا ستام بچی دی که نه، چې څنګه د هغه دی دغسې ستام دی، نو ته په دې خپل بچي باندې د خپل خاوند له زور مه ورکوه. دواړه په ښه طریقې سره د ماشوم د رضاعت چې کومه موده ده هغه پوره کړي. اوس د رضاعت موده څومره ده؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دوه کاله، او قرآن مجید کې ثلاثونه شهرن هم راځي، نو دوه نیمو کالو پورې اجازت شته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دوه کاله، دوه نیمو کالو پورې ماشوم ته څوک شوده ورکوي نو وردي، له هغې نه وروستو بیا رضاعت نه ثابتېږي. نو الله پاک دا طریقه موږ ته وایي چې لکه څنګه تاسو طلاق په ښه طریقې سره واچو، د هغې یو شریط طریقه ما تاسو ته وښودله، اوس چې منځ کې د ماشوم د شودو مسله راغله نو هغه هم تاسو په ښه طریقې سره هغه ماشوم ته شوده ورکې، او تاسو د هغه ماشوم په سر باندې الله مور ته وایي چې د خاوند له زور مه ورکوه، او خاوند ته وایي چې ته د ښځې له زور مه ورکوه چې نه خامخا به اوس دې له شوده ورکې او دا تا راوړی دی. نه نه نه، دا چې یو طرف ته د پلار زوی دی نو بل طرف ته د مور هم بچی دی، نو دا دواړه دې په ښه طریقې سره د ماشوم دغه ذمواري ترسره کړي. والوالدات، او میاندې یورزعنه شوده به ورکوي اولادهن خپل اولاد ته حولین کاملین، دوه کاله پوره. دلته دوه کاله راغلي دي، بل ځای کې ثلاثونه شهرن هم راغلي دي. د دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که څوک دوه نیمو کالو پورې ورکوي نو هم جایز. لمن دپاره د هغه چا اراده چې اراده لري ان یتم الرضاعه، چې پوره کړي هغه موده د رضاعت. چې څوک وایي چې یاره زه شوده ورکول موږ غواړو نو بس دوه کاله، دوه نیم کاله دې ورکړي. وعلى المولود له، او په مولود له باندې یعنی په پلار د دې ماشوم باندې، رزقهن، رزق د دې ښځې دی، خوراک د دې ښځې دی، وکسوتهن او جامې د دې ښځې دی، بالمعروف په ښه طریقې سره، یعنی د دستور موافق، د رواج موافق، چې څه رواجي هغسې به کوي. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف به نه شي ورکولی یو نفس ته مگر په طاقت دغه، چې څه د هغه ته وسي او طاقت وي هغه همره به ورکې. لا تضار والده بولدها، نه به ضرر ورکولی شي مور ته په زوی د دې سره، چې دا ستا زوی دې راوړی دی اوس په وله شوده ورکې، خاوند ورته وایي، او جبران په زور باندې. نه نه نه، دا د ښځې بچی نه دی، دا ستا دی، دې باندې زیات حق چې دی نو هغه د پلار دی، نه دا نه چې جبران به اوس په مور باندې ته وله شوده ورکې، زور به نه لګي. ولا مولود له بولده، او نه د دې ماشوم پلار له په خپل زوی باندې، چې زما دې بچي سره څه کار دی، ستا زوی دی، که بله ښځه وله نیسي او که شوده وله د هر ځای نه پیدا کړي ورکوه وله او زه وله نه ورکوم. نه نه، جګړه ستاسو خپل منځ کې ده، نه تاسو ماشوم اوس په هغه جګړه کې ولې راولې؟ که تاسو په دې رضاعت په دې شودو ورکولو کې تاسو په جګړه شوې نو د هغه جون ته نقصان دی، نه تاسو د هغه جون ته نقصان مه رسوئ. اوس په خاوند خدا ذمواري ده چې د ښځې له به جامه، پیزار، خوراک ورکوي او دا به د بچي ته شوده ورکوي. خو که چېرته خاوند مړ شوي نو بیا به، او دا ښځه خو طلاقه ده، نو دا به بیا د دې ذمواري ده چې روټۍ د جامې د لباس دا به څوک کوي؟ نو الله وایي وارثان، چې کم خلک د دغه سړي میراث وړي، هغه خلک به د دې زنانه دا دوه کاله چې تر کومې پورې هغه شوده ورکوي، دوی یې ذمهوار دي چې د هغې له روټۍ ورکړي او جامه پیزار وله ورکړي. وعلی الوارث، او په وارث باندې مثل ذلک، په مثل د دې چې څنګه خاون وله ورکوله، دقسې به دا وارثان وله ورکوي. او وارثان به یې ځکه ورکوي چې د دقه سړي میراث هغه څوک وړي، خو همدقه وارثه وړي که نه، نو چې کوم نږدې وارث دی هغه به چې دی نو دا ذمهواري ترسره کوي. اوس یو ښځه خاون دي، یو کال یې ماشوم له شوده ورکړل، شپږ میاشتې یې ورکړل، یو نیم کال یې ورکړل، بیا په مشوره باندې چې یاره بس دا ماشوم مونږه د شودو نه پرې کوو، نور شوده وله نه ورکوو. الله وایي ډېره ښه ده چې تاسو نه ورکوئ مه ورکوئ. فإن أرادا، که چېرته اراده وکړه دې ښځې او خاوند فصالا، د پرې کولو د شودو، عن تراض منهما، په رضا سره د دې دواړو، دواړو خپل منځ کې ښه راضي وو، وتشاور، او په مشورې سره، فلا جناح علیهما، الله وایي هېڅ ګناه نشته په دې دواړو باندې. کله کله داسې وي نو مور شوده وله ښه نه وي، ضرري وي، نقصاني وي، یا زنانه ته نقصان رسي، هغه کمزوري وي، نور شوده نشي ورکولی، په رضا باندې دې دواړو ووایي چې بس نور شوده ماشوم ته نه ورکوو. الله وایي ډېره ښه خبره، هېڅ ګناه نشته په دې، ضروري نه ده چې ته د دوو کالو ته خامخا ورسې. نو الله وایي که چېرته ستاسو په رضا باندې تاسو وله بله مور نیسي، رضاعي مور وله نیسي، او دا ښځه شوده نه ورکوي، او په مشوره باندې په رضا باندې چې ماشوم ته پکې نقصان نشته، او د بلې مور شوده خوري، بل بندوبست وله کېږي، بلکل بله مور وله الله وایي ونیسي، رضاعي مور وله ونیسي، هغه دې شوده ورکوي. خو لکه څنګه چې دې له روټۍ او جامه او پیزار ورکې، دقسې هغې له هم چې تنخواه مقرر کړي مناسب، او هغه تنخواه هغې له ورکوئ، د هغې په بدله کې به ستاسو بچي ته شوده ورکوي. و ان اردتم، او که چېرته ستاسو اراده وي، ان تسترضعوا اولادکم، چې تاسو رضاعي مور ونیسئ، دایه ورته ونیسئ خپل اولاد ته، فلا جناح علیکم، هېڅ ګناه نشته په تاسو باندې. اذا سلمتم، هر کله چې تاسو ورسپارئ، ما هغه آتیتم چې ورکوئ تاسو هغې ته بالمعروف، په ښه طریقې سره، یعنی کومه تنخام وله مقرر کړي، کومه معاوضه وله مقرر کړي، هغه وله د دستور موافق ورکوئ. نو الله وایي بالکل ښه خبره ونیسئ ول. واتقوا الله، د خدای نه ویرېږئ، واعلموا، پوه شئ، ان الله بېشکه الله پاک بما تعملون بصیر، هغه چې تاسو څه کوئ لیدونکی دی. ګوره څومره قوانین الله دلته بیانوي، د طلاق قانون بیانوي، د رضاعت قانون بیانوي، یا نور قوانین بیانوي، اخره کې الله پاک د تقوا درس موږ ته راکوي چې ګوره یو قانون باندې تر هغې وخته پورې عمل ګران دی، تر کومې پورې چې څوک د الله نه یره چاني پیدا کړي. په دې پاکستان کې تاسو وګورئ څومره قانونونه جوړېږي، خو لیکن په هغې قانون باندې څوک عمل نه کوي. د ټریفیک قوانین دي، چام ګاډی چې دی نو هغه د ټریفیک د قوانینو مطابق ونه چلو، یا دغسې هیلت قوانین دي، اسپتال کې د ډاکټرانو خپل اصول دي، خپل ټیم دی، د بیمارانو خپله طور طریقه ده، یو قانون دی د اسپتال، یو قانون دی د تعلیم دپاره نظام جوړ دی، داسې مختلف قوانین جوړیږي په ملک کې، لیکن هغې باندې عمل نه کیږي. عمل ځکه نه کیږي چې هلته د خدای نه یره نه وي، هیڅوک نه یریږي چې یاره دا د ملک قانون دی، ټیک ته ماته یو پولیس والا نه دی ولاړ، یو افسر بالا ماته په سر نه دی ولاړ،